نے اللہ کو پانی یا ولدا اس خدا اس کی گھومی وہ کس در سے پھرا اللہ اس سے پھر گیا اس نے اللہ کو اشارہ شاہ ہو گیا جب شاہ سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا شاگے کون جلوا نما ہو گیا رنگ آدم کبھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک مختار بنایا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا قسمت تو ناز کر جمی اپنی قسمت تو خاک ناد احمد رضا ہو گیا خاک ناد احمد رضا ہو گیا